قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور رسول کے حکم کے تابع ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیر دیتے ہیں، پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بلکہ منہ پھیر کے پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا انکار کرے، جو قرآن کی بات سامنے آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائے اور معتبر حدیث ہو اور کوئی گنجائش اس سے فرار کی نہ ہو، پھر بھی پیٹ پھیر کے نکل جائے، اس بات کو تسلیم نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو آپ کہیے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ بنیادی بات ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کی مخالفت نہ دل کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے ہماری زندگی میں ہو. ہم دل سے اس کو مانیں، زبان سے اس کو تسلیم کریں اور اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نافذ کریں. یہاں دو باتیں اس آیت میں، ان دو آیتوں میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک اتباع اور دو اطاعت. اتباع کس کو کہتے ہیں اور طاعت کس کو کہتے ہیں؟ دو باتیں ان دو آیتوں میں آئی ہیں، دونوں کو جانی ہے. اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، جیسے کیا ویسے کرنا، جیسے کیا ویسے کرنا. اور طاعت کہتے ہیں جیسے کہا ویسے کرنا، جو کہا اس کو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے جو عمل جیسے کیا ہے ویسے ہم کرنے والے بنے ہیں، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو حکم دیا ہے اس حکم کا پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی، آپ کے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی ہیں. اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں ہوتی تھیں، کارپیٹ نہیں ہوتا تھا جیسا آج ہوتا ہے، اور لوگ جوتیاں پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے بشرطے کی جوتیوں میں نجاست نہ ہو. تو آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی، جماعت کی نماز ہے، صحابہ نے بھی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نماز میں اپنی جوتیاں اتار دی تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی. آپ نے کہا میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے تو میں نے اپنی جوتیاں اتار دی. لہذا تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کو دیکھ لے، اگر نجاست اس میں لگی ہو اس کو زمین پر رگڑ کے پاک کر لے. صحابہ نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا، فوراً وہ عمل کرتے تھے، وہ انتظار نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی ایک بنائی پہنی، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی، انہوں نے بھی انگوٹھی بنا کے پہن دی. آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی، صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھی نکال کے پھینک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے عمل کو جان کر فوراً عمل کرنا آپ کے عمل کے مطابق عمل کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اتباع. جیسا ہمارے نبی نے کیا ویسا کرنا, جو ہمارے نبی نے کیا وہ کرنا, اس کا نام اتباع ہے. اور اس سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے, اس سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. نمبر دو, پانچ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر فتنہ آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں. نبی کے حکم کی مخالفت آدمی کو فتنے میں ڈال دیتی ہے, نبی کے حکم کی مخالفت آدمی کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا دیتی ہے. جو حکم دیا اس کو پورا کرنا لازم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح. اگر مجھ کو میری امت کی مشقت کا خوف نہیں ہوتا, اگر مجھ کو ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت پر یہ چیز بہت بھاری ہوگی, وہ کر نہیں پائیں گے, تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے وہ کیا کریں, مسواک کریں. علماء نے اس حدیث سے بتایا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم نہیں دیا امت پر شفقت کے طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ حکم دے دیتے تو وہ لازم ہو جاتا, اور اگر نہیں کرتے تو گناہگار ہو جاتے. تو ایک قاعدہ اس حدیث سے معلوم ہوا, یہ بخاری کی حدیث ہے, ایک قاعدہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے. بتائیے صبح سے شام تک کتنے مسلمان ہیں جو کتنے گناہ جمع کرتے ہیں, اگر اسی حال میں مر جائیں, اگر اسی حال میں مر جائے آدمی, بتائیے کیا ہوگا اس کا. ایک آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, بتائیے آخرت میں اس کا کیا ہوگا. ایک آدمی ایسے حال میں مرے کہ اس کے نام اعمال میں اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں, بتائیے اس کا آخرت میں کیا ہوگا. ایک ہی تو موقع ملا ہے, پھر ملنے والا نہیں ہے. یہ ایک موقع ہم کو ملا ہے, اس کے بعد دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے, اور یہ ایسا موقع ہے کہ کب ختم ہو جائے معلوم نہیں. ابھی آج یہاں بیٹھے ہیں, رات میں سو جائیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں معلوم نہیں, گھر تک جا پائیں گے کہ نہیں معلوم نہیں, اگلی سانس لے سکتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں. اتنی بے یقینی والی زندگی ہے, اس کو اگر ہم آزادانہ گزار دیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان سے خالی گزار دیں, آپ بتائیے اپنے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, ہم اپنی ہلاکت کا سامان جمع کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں آزادی چھوڑ دے, وہ آزادی چھوڑ دے. انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی کا مدار دنیا کی پابندی پر ہے, اس بات کو یاد رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں, اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں, سب کچھ وہاں پر ہے, کوئی روک ٹوک نہ ہو, کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو, کوئی آپ کو پیچھے کھینچنے والا نہ ہو, کوئی آپ کے آڑے آنے والا نہ ہو, جو چاہے پہنے, جو چاہے کھائیں, جو جہاں چاہے گھومیں, جو چاہے سواری آپ کی ہو, بڑے بڑے محل ہوں اور ساری نعمتیں ہوں, کوئی آپ کو منع کرنے والا نہ ہو, اس کے لیے کچھ دینا نہ پڑے, مل جائے, چاہت پر ملنے لگے, اتنی زیادہ آزادی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں, بس آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا. بس تھوڑی دیر کے لیے پابند ہو جائیے, صرف موت تک پابند ہو جائیے, بس موت کے بعد ہمیشہ کی آزادی ہے. ایسی دنیا میں آزادی جس دنیا میں سب کچھ نعمتیں ہیں, آدمی کا تصور, امیجنیشن اس سے اعلیٰ نعمت ہے. ایسی زندگی میں آزادی چاہیے یا ایسی گھٹیا زندگی میں آزادی آدمی چنے؟ آدمی خود چنے اس کو کس زندگی کی آزادی چاہیے، یہاں کی آزادی جہاں پہ آزاد رہ کے بھی کچھ ملتا نہیں ہے، یا وہ آزادی جہاں پر سب کچھ ملے گا، یا پھر وہ پابندی چاہیے کہ جس میں آدمی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جس میں آدمی کو پھینک دیا جائے گا ایک ایسی جہنم میں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں وہ جلے گا، جس میں اس کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ حلق میں پھنسے گا، اس کو تکلیف ہوگی، پانی مانگے گا، ایک مدت تک پکارے گا پانی پانی، کوئی پانی نہیں دے گا اس کو، اس کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا، وہ بھی اوپر سے انڈیلا جائے گا، اس کو وہ پیے گا، اونٹ کی طرح پیے گا، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا، وہ حمیم، اس کو حمیم کہا گیا، اتنا گرم ہوگا کہ اس کی سختی کی وجہ سے اس کا نیچے کا ہونٹ نیچے اور اوپر کا اوپر چلے جائے گا۔ ایسی زندگی چاہیے، پابندی والی، مجرمانہ قید خانے کی، یا پھر ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں انسان کو خادم آگے پیچھے پھرتے رہیں اور اس کے پاس عجیب عجیب اللہ کی نعمتیں لائے اور کہے کھاؤ اس کو، پیو اس کو، لو یہ تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی کا اعلان ہو ان کے لیے۔ کتنی اعلیٰ اور عمدہ زندگی کیسے ملے گی؟ یہ پابندی سے ملے گی۔ کس کی پابندی؟ نفس کی پابندی، سماج کی پابندی، کس کی پابندی؟ پابندی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی۔ تھوڑا سا وقت ہے، آج نہیں تو کل ختم ہونے والا، ہمارا ٹائمر لگ چکا ہے، ہمارا ٹائمر، ایک ٹائم ہے ہمارا اور ہماری گنتی الٹی چل رہی ہے، کب کس کا وقت ختم ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے اس کو معلوم نہیں۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں بتا سکتا ہے میری موت کب ہے، ہر ایک اپنی موت کو نہیں جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہونے کی چیز یہ نہیں ہے، کل کو جانا ہے، لیکن اگر وہاں ہم خالی ہاتھ چلے گئے، وہاں گناہ کے ساتھ چلے گئے، پچھتانے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر یہاں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دیا، اپنی آزاد زندگی کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھ کر اپنے آپ کو اس دین پر اگر ڈال دیا، اور نبی کی سنت اختیار کی، اور بدعتوں کو چھوڑ دیا، آزادی کو چھوڑ دیا، اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، منمانی کو اگر چھوڑ دیا، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہو گئے، اور اپنے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وار نمونہ بنا کے دنیا سے چلے گئے، وہاں اتنی عزت ملے گی کہ عزت کا تصور اس کی زندگی میں اتنا نہیں تھا، دنیا کے سارے عہدے اس کے سامنے ہیچ ہے، اس کی جوتی میں ہے، اتنا آخرت میں اس کو ملے گا، اتنی عزت وہاں اس کو ملے گی۔ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، سماج کی خاطر آدمی بدعتیں کرنے لگ جاتا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے آدمی نبی کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے یہ خوش ہو جائیں، اکثر تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالی کی ناراضگی امول رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن یہ ایک اختصار سے کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا تھا، اس اعتبار سے کہ ہم آزادی کو چھوڑ دیں۔ باتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات ایک کے بعد ایک آپ سنتے، علماء بتاتے ہیں، یہ نیا موضوع نہیں ہے آپ کے لیے، اتباع سنت کا موضوع میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم 5-6 مرتبہ آپ نے اس کو نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم کب تک سنتے رہیں گے؟ آدمی سنتا رہتا ہے اور سننے ہی کو دین سمجھ لیتا ہے، سننے کو عمل کا بدل بنا دیتا ہے، بس ہم نے سن لیا کا مطلب عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سننا عمل کے لیے ہے، سننا فی نفسہ عمل کا بدل نہیں ہے، سننا اس لیے ہے کہ سنتے سنتے عمل کرنے والا بنے، لیکن اگر عمل آدمی نہ کرے تو سننا اس کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ ایک آدمی بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ساری رائے مشورہ پورا سنتا ہے، جو جو دوائی بتاتا ہے پوری ہاں ہاں کہتا ہے، گھر آتا ہے پھر ویسا ہی ہے، دوائی کھاتا نہیں، ڈاکٹر کے بتائے پرہیز سے بچتا نہیں، کہتے سارا تو سنتا ہوں، سننے سے فائدہ ہوگا، سننے سے علاج ہوگا، سننے سے بیماری سے باہر نکلے گا؟ نہیں، ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سننے کے بعد عمل کرنے والے بنیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک کہ عمل زندگی میں نہیں آتا ہے، زندگی میں بھلائی نہیں آتی ہے۔ پودا زمین میں لگانے سے اگتا ہے، بولنے سے نہیں اگتا ہے۔ ہم جب تک کہ عمل نہیں کریں گے، دیکھیں سنتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دین، اس میں خیر ہے، لیکن یہ خیر کس کے لیے ہے؟ جو اس پر عمل کرے۔ جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا اس میں کیا لذت ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ اس میں کیا بھلائی ہے، اس کے کیا نتائج زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے جب تک کہ ایک آدمی ہے، جب تک کہ وہ کسی چیز کو چکھتا نہیں ہے، اس کا ذائقہ وہ جان نہیں سکتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا نہیں۔ ایک آدمی دوائی جب تک کہ کھاتا نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا۔ ایک آدمی جب تک کہ مٹھائی پھل کھاتا نہیں ہے، اس کو لذت معلوم نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت جب تک کہ زندگی میں آتی نہیں ہے، اس کے نتائج اور اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ وعدے اسی کے لیے جو اس پر عمل کرے۔ خیر تبھی ملے گی جب عمل آئے گا، اس کی لذت اور سکون تبھی محسوس ہوگا جب واقعی زندگی میں وہ آئے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف سننے کو ہم عمل کا بدل نہ بنائیں، بلکہ ہم سننے کے بعد عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اتنی ہی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر اس میں ہم غور کر لیں اور آج اس مجلس سے اگر اس جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے، تو قیامت کے دن پانچ سوالات میں سے ایک کی تیاری آپ کی ہو گئی ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر یہ ارادہ کر کے یہاں سے جاتے ہیں، جتنے مرد ہیں اور جتنی ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں کہ جو آج تک ہم نے سیکھا ہے، جو دین ہم جانتے ہیں، جو سنتیں ہم جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی جو باتیں ہمارے پاس آج ہیں، اتنے پر سے عمل شروع کر دیں گے، تو یہ ہماری نجات کی طرف سب سے بڑا قدم ہوگا جو باقی دین ہمارے لیے ممکن اور آسان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہم کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے اور اتباع سنت اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله